cuando seas aburrido y no sabes qué hacer, con un libro, meu amigo, todo puede suceder. Imagínate voando en una alfombra, imagínate cruzando ancho mar, imagínate con cal saltando a corda, imagínate en una nave espacial. Podrás ser un pirata, muy valiente, muy rufián, telesar con alimañas y un tesoro a topar. Podrás ser un pirata, muy valiente, muy rufián, telesar con alimañas y un tesoro a topar. Imagínate volando en una alfombra, imagínate cruzando ancho mar, imagínate con cal saltando a corda, imagínate en una nave espacial. Podrás ir a Arabia, en una alfombra a voar, acompañado de un señor. As novas centieiras, moi bo día a todos e todas. Hoxe é o día grande do Magosto. Levamos toda a mañá facendo unha chea de actividades. Desde primeira hora, nas distintas aulas de infantil e primaria, levanse a cabo talleres de colares de zunchos, elaboración dos cucuruchos con papel de periódico, para logo comer as castañas asadas, e decoración de cabazas. Os nenos e nenas de quinto e sexto de primaria encargámonos de colocar na biblioteca a exposición Cocos, monstros e demais especies, que se foi completando ao longo da mañá coa aportación de cabazas e outros materiais relativos ao Samaín, que se fixeron nas distintas aulas durante estes días. Pero para visitar esta exposición dentro da biblioteca hai que pasar polo túnel do medo. Ademais, nas aulas de música e de audiovisuais hai proxeccións de curtas con conto. Os nenos e nenas de sexto contámoslle aos máis pequenos os contos e logo proxectanse as curtas. Corre, corre, cabaciña, o papón, a bruxa regañadentes. A curta, a figueira de pelos tortos. Ten sorpresa. As voces dos protagonistas son as dos mestres Antón, Cristina e Ana. Despois da emisión deste programa, que todo o alumnado e profesorado está escoitando, e logo dun pequeno recreo, cantaremos cancións que estivemos ensaiando estes días. Os do terceiro ciclo de primaria cantaremos O Verde Gaio. Os do segundo ciclo interpretarán a canción O San Cristán de Coimbra. Os do primeiro ciclo cantarán O Jai Jai. E por último, os de educación infantil interpretarán Pequeniño E. Como en todas as celebracións que facemos no cole, estaremos acompañados das nosas nais, pais e familiares. Esperamos que traian aprendidas as cancións para poder cantalas con nós. A festa rematará co reparto, nos cucuruchos que fixemos a primeira hora, de castañas asadas e unha auga ou zume que degustaremos antes de marchar para as nosas casas. Thank you. Colle un libro. Hoxe imos recomendar un libro para o terceiro ciclo de educación primaria. É un libro de microrrelatos e poemas, con ilustracións a base de siluetas de papel recortadas e pintadas coa técnica do collage. Titúlase Un mundo raro, escrito por María José Ferrada, e as ilustracións son de Nikolai Trochinsky. Foi traducido ao galego por Xosé Ballesteros e publicado no ano 2010 na colección Sete Lenguas da Editorial Calandraca. Un mundo raro, como di o título, é un deses libros raros que non conquistan a primeira vista. Durante a súa lectura hai que deterse e pensar naquilo que estamos lendo. É un libro interesante para compartir entre idades diferentes e aporta ideas para escribir as historias máis incribles e imaginativas que se nos pasen pola cabeza. Neste libro mestúrase a fórmula do conto tradicional, con historias que dan lugar a poemas e pequenos relatos. Os protagonistas son seis neonos que construen o mundo a súa propia medida. Un mundo que desborde imaginación e poesía. Son nenos e nenas que inventan bolboretas para adornar os seus paseos, que debuxan o sol no medio do inverno, ou que sementan letras para inventar contos. María, Sara, Joan, Rodrigo, Antía e Catarina coñécense e ás veces xogan xuntos, pero cada un ten algo especial. María, co seu par de as nas costas, sempre bailando. Sara, debuxa lles caramelos a todos os nenos do barrio, cos seus dedos de cores. Joan ten un oído moi agudo, porque en vez de ter dúas orellas, ten 10, e que lle permite escoitar ao vento, ao merlo e sorrir. Rodrigo é un inventor desde o día en que inventou unha gran rede coa que cazou os planetas e púxoos a dar voltas dentro da súa casa. Antía, en vez de pelo, ten flores, e Catarina ten unha capacidade incrible para imaginar. E cando está triste, convértese nunha posta de sol, e a súa pena dilúese pouco a pouco no mar. De seguido, lemos vos dous dos microcontos que aparecen en Un mundo raro. Rodrigo inventa un día no que todos están de aniversario. O resto, mentres comía pastel, imaginaba agasallos. Para María, zapatillas vermellas. Para Sara, unha árbore con follas de caderno. Para Xoán, a música de todas as boguinas. Para Catarina, un grande arroz, un peixe, unha lagoa. Para Antía, un vestido de flores de verán. O ceo e o mar envoltos nun gran papel transparente. Un día, Catarina imaginou unha María pequena que bailaba sobre unha semente de uva. Imaginou unha Sara moi grande que debuxaba estrelas cun lápis brillante. Imaginou unha nena flor, un ramo de Antías. Imaginou un Xoán parado sobre unha folla verde, con dúas polas nas mans. Un Xoán director dunha orquesta de carricantas, un Xoán de vento. Imaginou un Rodrigo de auga, inventor de burbullas. Re, mi, música para ti. Esta semana escoitaremos as cancións de Pelo Gato 24, un disco, libro, DVD impulsado e producido pola Asociación de Gaiteiros Galegos, realizado por Casa de Tolos, en o que colaboran dous mestres de educación musical de gran prestigio, Paulo Nogueira e Magoia Bodega. A Asociación de Gaiteiros Galegos preséntanos un documento audiovisual onde poderemos saber algunhas das tradicións da infancia. os seus xogos e cantigas. Este traballo ten un claro interese docente e está dirixido principalmente a alumnos de educación infantil e ensino primario. O traballo está formado por moitas cancións tradicionais que presentan propostas didácticas para traballar con elas. Todas estas propostas fan fincapé nalgún aspecto da música como o ritmo, o compás, o tempo, etc. O disco, libro, DVD, Pelo Gato 24 é algo máis que a música. En palabras dos seus creadores, esta proposta é un brinquedo, un enredo máis para os cativos. O libro, de 64 páxinas, inclúe fotos e textos que documentan os xogos e cantigas tradicionais galegos que aparecen no CD. O DVD está formado por un documental explicativo sobre os xogos populares e tradicionais, ademais dun como se fixo e os videoclips e playbacks das cantigas. O CD de audio consta de 13 cantigas tradicionais para nenas e nenos, que, baixo a dirección musical de Paulo Nogueira e Magoia Bodega, foron interpretadas por cantantes e músicos do prestixio de Leilía, Fuxa nos Ventos, Migallas, Xavier Díaz, Señora Carmen ou Xurxo Souto, entre outros. O CD ten ademais unha pista interactiva con fotografías, letras e playbacks. Agora escoitaremos unha destas cantigas, Pequeniño é, interpretada por Fuxan os Ventos, e que xa cantaron durante o magosto os máis pequenos do cole. Ata a próxima semana! Canta cuco, canta cuco, que tamén canta bubela. Cantamos paxaros todos no tempo da primavera. No tempo da primavera, ai lalelo, ai lalalo. Xosé bailaba la perna, Xosé bailaba lo pe. Xosé pequeniño era, pequeniño era, pequeniño era. Xosé bailaba la perna, Xosé bailaba lo pe. Xosé pequeniño era, pequeniño era, pequeniño era. O carrizo e a carriza tiveron unha porfía. O carrizo quere a noite e a carriza quere o día. Xosé bailaba la perna, Xosé bailaba lo pe. Xosé pequeniño era, pequeniño era, pequeniño é. Xosé bailaba la perna, Xosé bailaba lo pe. Xosé pequeniño era, pequeniño era, pequeniño é. Xosé bailaba lo pe, Xosé pequeniño era, pequeniño era, pequeniño é. Xosé bailaba la perna, Xosé bailaba lo pe, Xosé pequeniño era.